spionage? Soedan. Ja, en mensen die wat ondergaan worden onder druk gezet om daar geen negatieve recensies over te plaatsen. Dat is nog de laatste vraag. Sorry, dat verstond ik niet. Mensen die wat ondergaan worden onder druk gezet om daar geen negatieve recensies over te plaatsen. Vaccinatie? Nee, cosmetische chirurgie ging het al om. Vraag 15, dat was het seksspeeltje. Vanochtend blijkt dat de coronacrisis de verkoop van wat een flinke impuls heeft gegeven voor de mensen die thuis ook meespeelden. Jij bent natuurlijk vooral, Evert, benieuwd hoeveel vragen je goed had. 6 in die tweede ronde, maal 7 kom je op een score van 42. Dus voorlopig op plek 1, met nog 3 quizkandidaten te gaan. Dus, dankjewel voor het meedoen. Dankjewel. En geniet nog van de dag. Succes verder, dankjewel. Jullie ook bedankt voor jullie komst hier naartoe, naar de studio van Spraakmakers. Fijne dag. Graag gedaan. Sven zit inmiddels naast me. Goedemorgen. Goedemorgen. Grote zorgen over de vaccinatiebereidheid in achterstandswijken en onder migrantengroepen. En daarom is er in Rotterdam een huisarts die maar eens op de markt is gaan staan. Met informatie en met prikken. En hij heeft vandaag ook nog eens een website in de lucht gebracht om mensen beter voor te lichten. En dan heeft hij ook Hugo de Jonge nog voor zijn karretje gesponnen. Ik ga maar eens met hem praten zo. Shakib Sana is mijn gast zo in 1 op 1. NPO Radio 1. Eerst is Jan van der Putten nog hier met het nieuws. De oorlog in Syrië heeft in 10 jaar tijd en ongeveer 500.000 mensen het leven gekost. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten na een nieuwe telling. InvestNL heeft in het eerste jaar geld uitgeleend aan 4 bedrijven. Wouter Bos, die dat overheidsfonds leidt, vindt het geen slechte score. Met het fonds wil de overheid de energietransitie stimuleren. We hoorden het net al in de quiz even voorbij komen. Opnieuw is in Noord-Amerika een groot bedrijf gehackt. Vleesbedrijf JBS, het grootste vleesbedrijf ter wereld. En na een computerhack liggen vestigingen in de VS, Canada en Australië stil. En in het onderzoek naar explosies bij Poolse supermarkten heeft de politie nog eens 4 mannen aangehouden. Komen allemaal uit Amsterdam. In januari zat er ook al even iemand vast. Die is nog steeds verdachte. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Een optimistische Hugo de Jonge eergisteren bij de collega's van WNL. In september kan iedereen volledig zijn gevaccineerd. En tegen die tijd kunnen we ook af zijn van de coronamaatregelen. Maar dan moet wel de vaccinatiegraad omhoog. Volgens de laatste cijfers van het RIVM komt nu 87% na uitnodiging zijn prik ook halen. Maar lang niet iedereen en lang niet overal. Zo laat de vaccinatiebereidheid in achterstandswijken en bij mensen met een migratieachtergrond nog flink te wensen over. Die is vaak ronduit laag. Reden voor een huisarts uit Rotterdam-Delfshaven om samen met de voorzitter van de internisten een brandbrief te schrijven aan de minister. Doe meer om deze mensen te bereiken. De jongen zei ermee aan de slag te gaan. En de betreffende huisarts bleef ook niet op zijn handen zitten. Hij staat tegenwoordig op de markt met een informatiekraam en met vaccins. Zo probeert hij wantrouwigen over te halen. En als het enigszins kan ook meteen te prikken. Sinds vandaag heeft hij ook een website gezondheidskloof.nl om nog meer mensen wakker te schudden, want in achterstandswijken is de kans op besmetting met COVID-19 2 keer zo hoog. De kans om eraan te overlijden ook. Maar een prik halen doen ze daar dus vaak niet. Shakib Sana is die huisarts. Meneer Sana, goedemorgen. Goedemorgen. Klopt het dat u gisteravond nog overleg had met het ministerie van VWS? Ja, wij hebben inmiddels na onze oproep met internist Robin Peters hebben wij 2 wekelijks overleg met VWS. Dat doen we tot de zomer. En het gaat over het fine-tunen van de informatiecampagne. Ja, en wat kwam daaruit gisteravond? Nou, we hebben ook de lancering van de website gezondheidskloof.nl vandaag daar besproken. En we hebben ook gehad over, over effecten, over andere informatiecampagnes die aan de gang zijn op het moment. Bijvoorbeeld, je kan denken aan... Leidt dat overleg met dat departement ergens toe eigenlijk, of niet? Nou, tot nu toe hebben wij wel ertoe geleid dat, dat de minister zelf naar Rotterdam is gekomen, naar Delfshaven, en ook door de wijk gelopen, dat hij ook... bijvoorbeeld, hij is bij ons gekomen met verschillende folders en 9 talen. En die heeft hij symbolisch aan ons overhandigd. En hij heeft ook het probleem herkend. Herkend in die zin van dat wij een soort blinde vlek was voor deze achterstandsgroepen. En die blinde vlek is nu erkend. En ook dat je natuurlijk informatie niet alleen op via 1 kanaal naar buiten kan brengen, maar via meerdere kanalen en zo nodig ook via meerdere talen. Ja. En die herkenning is voor ons erg belangrijk, maar we zijn nog niet. Nee, precies. Mijn vraag was, is daarmee het probleem ook opgelost? Nee, het probleem is aangekaart en dat is allerbelangrijkste. Zoals bij de OMT is het ook besproken bij de Tweede Kamer. En nu moeten wij het gewoon doorpakken. En nu moeten wij ervoor zorgen dat die toegankelijke informatievoorziening ook gaat leiden tot een toegankelijke vaccinatievoorziening. Want op het moment dat ik met mijn collega's op de markt ga staan en daar ook over vaccinatie heb en het twijfel van mensen probeer weg te halen, dan willen mensen ook graag een vaccin op dat moment. Nou, als ik die heb, dan geef ik het graag. Meneer Sana, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Beschrijft u eens hoe u op die markt staat eigenlijk? Ik kan het heel romantisch maken, maar het is gewoon een marktkraam met dokters met witte jassen, samen met de GGD-artsen en de gebiedscommissie aan Delfshaven en medische studenten. En die aanvraag was voor bemensing via website gezondheidgeloof.nl binnengekomen. En daar staan wij gewoon mensen met onze witte jassen informatie te geven over vaccins. Dus mensen die langskomen, die vragen toch, het is sowieso vreemd voor mensen, dat je aan de ene kant je groente en fruit kan kopen en aan de andere kant kun je ook informatie over vaccins halen. Ja. En dat mensen worden heel blij op het moment dat zij zien van oké, er is een dokter die informatie kan verstrekken en voor hun begrijpelijke taal, maar ook voor mensen die bijvoorbeeld de taal niet machtig zijn. Dus dan heb je het ook over mensen met zonder migratieachtergrond die nu een keer een tijd hebben dat zij via plaatjes of wat dan ook informatie hebben over vaccin, over twijfels die ze hebben. Ja, en levert dat ook iets op? Ik bedoel, overtuigt u mensen ook? Ons doel is om mensen te informeren. Uiteindelijk de keuze moet ze zelf maken. En als de mensen overtuigd worden, nou, daar zijn we gewoon heel blij mee. En dus ook die mogelijkheid, als zij dus bijvoorbeeld die AstraZeneca-vaccin willen hebben, dan kunnen ze bij ons krijgen. En dat zijn die vaccins die door de huisartsen aan 60 tot 64-jarigen zijn gegeven, maar die zijn overgebleven omdat mensen het niet wilden. Ja. Nou, die vaccins kunnen wij dus op die manier aan de mensen geven. Ja. Op het moment dat ik aan een 70-jarige die zegt van mijn zoon zegt dat er een chip in het vaccin zit en ik laat het flacon zien, op dat moment zegt die meneer, maar er zit geen chip in. Ja, nee meneer, er zit geen chip in. Oké, dokter, geef mij dan. Nou, die persoon is alleen op basis van 1 informatie, het zien van het flacon, al overtuigd om het vaccin wel te halen. Ja, u had het net over die chip. Is dat ook de meest voorkomende vorm van wantrouwen? Namelijk dat mensen inderdaad denken dat er een chip in zit? Disinformatie, zeker. De chip is een van de grootste disinformatie die we horen. En die komt eigenlijk ook meer vanuit de jongeren, zeg maar, komen naar hun ouders toe. En heel veel ouderen die begrijpen niet eens wat een chip betekent. Of dat Bill Gates een chip plaatst bij mensen in. En de andere is ook dat mensen denken dat ze onvruchtbaar worden. Met name het probleem bij jonge vrouwen. Dat zij het vaccin niet halen. Of dat je over 3 jaar dood kan gaan. Op het moment dat je een brief krijgt en daarop staat, u krijgt een mRNA-vaccin. Sorry, ik zijn heel veel mensen aan nu moet ik uitleggen wat een mRNA is die al hoger opgeleid zijn. Want RNA en DNA ligt vlak bij elkaar. En dan die link wordt gelegd, zie je, ze gaan iets aan je DNA doen. En ze gaan je dus daar over 3 jaar, word je gewoon, dan ga je dood en ze gaan jou programmeren. Ja, dus het is een hoop desinformatie. Waar komt die desinformatie eigenlijk vandaan? Waar lezen die mensen dat? Sociale media, kanalen. Daar komt het meest desinformatie vandaan. Er zijn heel veel video's met desinformatie. Ja. Via TikTok wordt verspreid, via andere kanalen, via WhatsApp-groepen. En wij proberen ook daartegen iets te doen. Het is natuurlijk, het is niet een tegenbeweging, maar je hebt een hele beweging van desinformatie bij mensen. En wat wij moeten doen, denk ik ook zeker ook als artsen, breed, dat wij ook dan een andere informatie ernaast zetten. Ja, er is één ding wat ik niet begrijp. Er wordt altijd gezegd dat je bepaalde groepen in de samenleving niet bereikt via internet. Maar die sociale media bewegen zich toch ook voort via datzelfde internet? Met andere woorden, dan zitten die mensen dus toch op internet. Dus dan kunnen ze toch ook terecht bij die andere sites? Ja, klopt. Er zijn 12-jarigen op het moment die ook in welke sociaal-economische klasse ze ook wonen. Ze hebben toegang tot een tot internet. Ja. En zij kunnen naar die filmpjes kijken. En zij vertellen op een gegeven moment ook die informatie weer door aan hun ouders. Ja. En dat maakt het al. Ik ben huisarts. In mijn praktijk, als ik iemand heb die taal niet goed machtig is, die komt ook altijd met een kind van misschien 12, 13, 14 jaar of 18 jaar of 20 jaar op spreekuur om het voor hem of voor haar te vertalen. Ja. En nou, diezelfde kinderen, die kunnen ook die informatie weer aan hun ouders geven. Want op het moment dat je een brief hebt gekregen die heel lastig is om te begrijpen, dan ga je aan je kind vragen, kind, mag ik deze vaccin halen? Kun je afspraak voor mij maken? Nou, dan heb je eigenlijk je lot voor informatie en voor dingen te doen en handen van je kind gelegd. Nou, als je kind gewoon zelf ook tegen het vaccin is of wantrouwen heeft of desinformatie heeft, nou, dan ben je eigenlijk daar aan, aan die desinformatie overgelaten. Ja, maar goed, dan komt u vandaag dus met die website, gezondheidskloof.nl, vanwege alle onderliggende redenen die ik net noemde. Kans om ziek te worden in achterstandswijken is beduidend hoger. Kans op overlijden aan COVID ook. Maar dat zijn dan toch diezelfde jongeren die naar die website gaan kijken omdat hun ouders dat niet kunnen lezen. Met andere woorden, dan heb je toch de sceptici die ook op uw website gaan kijken en uw informatie naast die van de complotdenkers leggen. Nee, kijk, het gaat erom dat je hebt, er zijn complotdenkers en die verspreiden, informatie wordt verspreid door sociale media. Het enige wat wij doen is gewoon daartegen mensen die behoefte hebben aan een andere informatie vanuit de artsen. Mm. En ook vanuit verschillende plamages, vanuit zijn huisartsen, specialisten, wie dan ook in andere talen, zij kunnen die informatie ook daar lezen. Het gaat er niet om dat wij gewoon mensen proberen te, is een evangelie dat wij mensen moeten overtuigen. Nee, mensen moeten het zelf die keuze kunnen maken. Ja. Maar de mensen die twijfelen, mensen die informatie nodig hebben, die kunnen ook, die hebben nu de mogelijkheid om ook onder andere ook weer de website te kijken naar de filmpjes. Ja. En ook wat andere informatie in andere taal binnenkrijgen. Ja, maar goed, we zijn al bijna anderhalf jaar onderweg in die COVID-crisis. En er zijn natuurlijk heel vaak verhalen ook, pardon, neem me niet kwalijk. In het begin van deze pandemie geweest, dat mensen die een besmetting hadden, daar niet goed op reageerden. En dat bepaalde groepen, namelijk in dezelfde wijken, onder dezelfde groepen waar deze discussie nu over gaat, ook niet bereikt werden met informatie over dat COVID-virus. Met andere woorden, het bereiken van die groep is al bijna anderhalf jaar een probleem. Waarom is dat dan nog niet opgelost? Het bereiken van groepen is eigenlijk al jaren een probleem. En alleen wat deze pandemie heeft duidelijk gemaakt, dat er deze gaat het over de maatregelen, gaat over informatie over vaccinatie, over COVID zelf, of gaat over de vaccinaties. Informatie blijft cruciaal. Als ik informatie heb op een website in 20 talen wat mij betreft, maar als mensen het niet kunnen vinden, als mensen het www.wat dan ook niet kunnen intoetsen, ja, dan kun je niks bereiken. Je kan het gewoon veel makkelijker bereiken door bijvoorbeeld sociale mediakanalen. Je gewoon met laagdrempelig, bijvoorbeeld wat wij nu gedaan hebben, bij de informatiemarkten te staan. Ja. Het is wat aan de late kant, maar aan de andere kant, wij zijn gewoon nu mee begonnen. Ja. Dus elke dag, zou ik zeggen, elke dag is wat wij niks meer doen, is een dag verloren. Ja, maar goed, ik heb verschillende burgemeesters dezelfde dingen horen zeggen de afgelopen maanden en het afgelopen jaar. Namelijk, we gaan folders maken. We gaan met die mensen in gesprek. Want ze komen vaak niet op de websites van de overheid kijken. En dat heeft dus nog niet voldoende effect gehad. Kan ik alleen maar constateren als je kijkt naar de vaccinatiebereidheid zoals die nu in die groepen is. Nee, dat heeft helemaal gelijk. En daarom was voor mij en ook voor Robin Peters de reden geweest om die brandbrief te schrijven op 24 april en het onderwerp gewoon aan te kaarten. Omdat we zagen dat in mijn praktijk 30-40% van mensen kwamen om het vaccin te halen. Terwijl in andere wijken, welvarende wijken, was gewoon 80-90%. Ja. En alle omstandigheden waren hetzelfde. Dus je zag het gewoon op dit moment dat mensen konden informatie die ze buiten hadden over de bijwerkingen, over complot, weet ik veel wat, die konden ze niet goed plaatsen. En bij twijfel gaan die mensen het vaccin niet halen. Nee. Nou, en wat je ook meteen zag, dat een ziekenhuis de opnames van deze groep was gewoon weer de pand ging uitreizen. Ja. Nou, dat is voor ons reden geweest om dat te doen. Ja, maar het hebben van informatie of hebben van folders is iets anders, maar uiteindelijk de patiënten ook mee bereiken, waar dan ook, is totaal iets anders. Ja. Hoe groot is de groep eigenlijk waar we het hier over hebben? Nou, kijk, wij hebben nu, het zijn met name de achterstandswijken. Want je hebt het over, ja, bijvoorbeeld Delfshaven heeft 80.000 inwoners ongeveer. Er zijn ook de meeste ook met mensen met van laag sociaal-economische klasse. Dan heb je het wel over een grote groep. Wat vaak wordt gezegd van hoe groot is die groep, wat is de percentage. Maar wij zijn in Nederland toch op mooie 70-80% wel het vaccin hebben. Maar als je plek hebt waar 80-90% vaccin wel wil hebben, en waar je plek hebt waar 30-40% wil hebben, dan heb je een probleem. En gemiddelde kan goed uitpakken, maar per een wijk, daar is het probleem. En die kwetsbare wijken. Ja. Dus het gaat om duizenden mensen in zo'n wijk, in zo'n achterstandswijk. En er zijn er nogal wat van in dit land. Dus alles bij elkaar opgeteld, heb je daar dus potentiële coronabrandhaarden. Als mensen zich niet laten inenten. Sterker nog, als ze ook in de zomer richting Marokko gaan, richting Turkije of waar ze ook heen gaan en weer terugkomen, is de kans natuurlijk dat daar een coronabrandhaard ontstaat, straks in het najaar weer heel groot. Ja, en ze gaan dus ook weer naar een land, bijvoorbeeld in Turkije of Marokko. Daar zijn de vaccinaties, zijn ook rap tempo wordt gezet. Wat ook voor deze mensen, wat het probleem ook is, het gaat niet alleen om de wijken, bijvoorbeeld waar een migratieachtergrond zit. Natuurlijk zijn er ook mensen zonder migratieachtergrond die naar Turkije of Marokko op vakantie gaan. Zeker. Maar het gaat om 1/3 van Nederland, zo'n 35% die niet taalvaardig is, die vanuit eerste generatie migranten zijn. Maar er zijn ook mensen die analfabeet zijn, mensen met lage gezondheidsvaardigheden, mensen met verstandelijke beperking. Ja. En dat zijn vrij grote groep. En we moeten eigenlijk ook deze hele groep moeten meenemen. Dan heb je eigenlijk over de kwetsbare populatie van de laag sociaal-economische klasse. Dus iedereen moet je meenemen. Ja. Bijvoorbeeld Faros heeft een hele mooie plaatjes gemaakt, waarmee we dus ook mensen met lage gezondheidsvaardigheden of mensen die analfabeet zijn, ook heel goed kunnen met plaatjes kunnen vertellen wat er aan de hand is. En daar maken we ook gewoon dankbaar gebruik van. Ja. 35% zegt u. Wat gebeurt 35%. Er, ja, wat gebeurt er als die 35% in overgrote meerderheid zich toch niet laat vaccineren en zich ook niet door u laat overhalen? Nou kijk, als huisarts zie ik elke dag de ellende daarvan. Het zijn al mensen die ook een grotere risico hebben op het krijgen van COVID en ook dat de COVID complexer kan verlopen. Want het zijn mensen met suikerziekte, overgewicht, astma, diabetes, hart- en vaatziekte, noem maar op, psychosociale problematiek, achterstand op de arbeidsmarkt, kleine behuizingen. Dus bij deze mensen kan ook virus ook veel makkelijker rondlopen en dan kunnen ze ook makkelijker ziek worden. Misschien ontstaan er mutaties, weet ik veel. Nou, deze mensen kunnen gewoon uiteindelijk wel, als wij gewoon hele mooie zien dat IC-opnames naar beneden komen naar 200-300 en als 200-300 COVID-patiënten alleen vanuit deze wijken zijn, ja, daar maak ik mij als huisarts weer zorgen over. En wij moeten dus niet meer naar de gemiddelden kijken, maar echt naar de verscheidenheid van de wijken kijken in Nederland. En wij hebben een prachtige wijkorganisatie in Nederland. Wij hebben binnen een paar dagen met de gebiedscommissie GGD samen een markt georganiseerd. Een moskee in Tiel, daar hebben wij gewoon binnen een paar uur is er georganiseerd dat daar een aantal huisartsen daar naartoe zijn gegaan. En zij hebben daar ook informatie gegeven en hebben ze ook gewoon geprikt aan mensen die het nodig hadden. En de restanten die overgebleven waren van die vaccins, daarom weer prullenbakvaccins aan anderen gegeven. Dus je hebt een soort cascade van informatievoorziening die toegankelijk maakt, tot aan vaccinatievoorziening die toegankelijk moet worden gemaakt. Maar dan is eigenlijk uw oproep dus aan de huisartsen in Nederland, ga in die wijken voor de deur van een moskee of bij een buurtcentrum of inderdaad zoals u doet op de markt staan, trek een witte jas aan, neem een koelkast mee met vaccins en een hele stapel folders en overtuig die mensen. Of op een ander initiatief. Maar het is niet alleen maar de huisartsen, maar ik denk ook een verantwoordelijkheid van alle artsen in Nederland zijn om die ook daar dat te doen. Maar dan kom je weer bij een ander punt. Informatie geven is wat anders dan ook op dat moment mensen faciliteren dat zij ook een vaccinatie kunnen halen. Dus die laagdrempelig beschikbaar maken van die vaccin is ook erg belangrijk. En dat moeten wij dus. Is het nou met een GGD-busje die op de markt gaat staan? Wij kunnen als huisarts niet oneindige voorraad koelkasten meenemen met vaccins. Nee. Want die voorraad is ook niet. Nou, sterker nog, u mag alleen maar AstraZeneca prikken. Dat is het. Hè, en de rest moet door de GGD gebeuren. En nou, vandaag net toevallig in het nieuws dat mensen die AstraZeneca niet vertrouwden, krijgen een nieuwe uitnodiging voor een ander vaccin. Dus dat kunt u niet meer in die bovenarm zetten. Dat moet iemand anders doen. Dus had u het over een bus. Maar voor die mensen. Als ik even mag, voor die mensen ook erg belangrijk. Dat zijn mensen, natuurlijk die mensen worden nu opgeroepen, daar zijn we heel erg blij mee. Er is ook een groep waar we ook onszelf hard voor hebben gemaakt. Maar het zijn eigenlijk bijna, er zijn alleen maar de groepen die door de huisartsen gevaccineerd waren. Met AstraZeneca, die twijfelaars hier zitten. Maar die twijfelaar zit niet alleen maar in achterstandswijk, maar die zit ook, kan ook een mevrouw zijn die bijvoorbeeld in Kraling of een Gooi woont. Ja. Nou, die is ook angstig voor die AstraZeneca. Dus die persoon moet ook die vaccin krijgen. Ja. Maar ik heb voor een patiënt van mij laatst geprobeerd om een afspraak te maken bij voor prikken. De eerste mogelijkheid was pas over 3 weken voor die persoon. Dat is nummer 1. En het duurde mij 12 minuten om een afspraak te maken. Ja. Nou, ik zou zeggen, als die mensen nu een brief zouden krijgen, worden ze pas over 4 weken geprikt. Ja. Dan is het te laat. Het moet echt nu gebeuren voor deze mensen ook, die nu een oproep krijgen. Ja. Dat er een andere spillage van de GGD of weet ik veel wat. En er moet een andere oplossing komen dat deze mensen nu het vaccin hebben en niet over 3-4 weken. Maar wat zou de minister dan moeten doen? Ik denk als je weer wacht op een brief, moet deze brief worden gemaakt en moet een hele molen van de GGD moet gaan, dan gaan die mensen weer aan het kortste eind trekken. Ik zou zeggen, laat die mensen maar via de GGD lokale oplossingen, maak die vaccins beschikbaar vanuit de GGD ook, zodat die mensen ook heel snel die vaccins kunnen halen. Wat mij betreft komt die mevrouw uit Kralingen ook een ook op de markt haar vaccin halen, waar de GGD en huisartsen samen gaan prikken, maar niet alleen maar met AstraZeneca, maar ook met, is het maar Janssen of Moderna of Pfizer, dat maakt me niet uit. Nee, maar goed, dan moet je die mensen ook wel registreren. Doet u dat ook? Jazeker, die mensen worden zeker geregistreerd. Op de wijk zelf, wat we doen, zijn ook de huisartsen uit de wijk. Die kunnen zelf gaan registreren. Ja. En als de eigen huisarts niet geregistreert, dan doen wij dat ook. Doen wij dat zelf. Ja, dat is maar in goed, principe daar waren natuurlijk in een paar weken terug wat problemen. Hè, met de registratie en gegevens die zoek waren, waardoor we opeens niet meer wisten hoeveel mensen dan precies gevaccineerd waren. Ja, dat klopt. Maar wij als huisartsen in ieder geval, wat wij gedaan hebben, is ons huiswerk wel goed doen. En wij, misschien kan er wel een vertraging van een paar dagen erin zitten. Mm. Want wij zijn ook natuurlijk druk bezig om de vaccinatiecampagne ook goed uit te laten rollen. Ja. Er kan altijd een paar dagen vertraging in zitten, maar ik kan niet voorstellen dat er een week een vertraging in kan zitten. Nou, liet u net in een bijzin het woord bus vallen. Als ik goed ben geïnformeerd, dan rijdt er in Duitsland een aantal van die bussen rond. Ook door dit soort wijken, waar mensen dus informatie kunnen halen en ook meteen een prik kunnen komen halen. Is het uw oproep aan de minister om een paar van die bussen te kopen en door Nederland te laten rijden eigenlijk? Wij hebben een Rotterdam-Delfshaven met een aantal lokale partijen. We hebben ook een testbus geregeld waar mensen laagdrempelig zichzelf zonder afspraak kunnen laten testen. En die testbus die staat bijna paal naast onze marktkraam voor de vaccinatiesinformatie. Mm. Ik zou zeggen, ga maar even een paar koelkasten in die bussen neerzetten. Dan kunnen we meteen gewoon mensen vanaf aanstaande zaterdag al vaccineren. Ja, maar goed, dus die logistiek en infrastructuur is aanwezig. Ja. Wij zijn in Nederland kampioen van logistiek en kampioen van kleine logistiek. Dit moeten wij toch echt kunnen. Maar dan zegt u toch eigenlijk met zoveel woorden, minister, zet bussen in waar mensen informatie kunnen halen en zich kunnen laten vaccineren? Ja, ik denk dat gewoon, kijk, uiteindelijk is het gewoon vanuit voor de politici om het te zorgen. Maar onze vraag vanuit het veld is, ja, doe dat zo snel mogelijk. Er zijn ook heel veel artsen, ook veel GGD-artsen, die graag ook met deze initiatief willen werken. Maar als de politiek gewoon ook hierbij in ieder geval ook het gaat faciliteren vanuit ambtelijk niveau, dan ik denk dat wij heel snel handen in heel kunnen slaan. Ja. Zou dat niet veel effectiever zijn dan een stapel folders in meerdere talen? Namelijk gewoon een paar van die prikbussen te laten rondrijden? Eerst informeren en dan pas kunnen mensen keuze maken. Dus je hebt en-en. Het is niet of-of. Ja, oké, dan krijg je dus de vaccinatiebus met informatie. Ja. En als je wil, een precies. Vaccin. Ja, en of bij de markt. Hoeveel van die bussen zouden er moeten komen? Of scholen. Nou, ik denk dat daar andere mensen heel erg goed gespecialiseerd in zijn. Ja. Want ik ben een huisarts. Ik kan overal komen met mijn witte jas en daar staan mensen gaan prikken en vaccineren en informeren. Maar ik denk dat er andere mensen zijn die logistiek heel goed onder de knie hebben. Ja. Hebt u dat idee van die vaccinatiebussen al bij de minister onder de aandacht gebracht eigenlijk? Ik denk dat de minister daarvan op de hoogte is. En wat was zijn reactie? Nou, kijk, er gaan ook natuurlijk vaccinatiebussen ook rijden. Met name met Janssen voor mensen bijvoorbeeld in Rotterdam. Ja. Was ook de planning om dat te gaan doen voor dak- en thuislozen. Nou, ik zou zeggen, maak hetzelfde planning die er nu al is, maak het gewoon breder. Ja, met andere woorden, zet grootschalig vaccinatiebussen in voor achterstandswerken en voor mensen met een informatieachterstand. Wij kunnen de komende maand, dat is cruciaal, want er worden heel veel jongeren ook geprikt. Als de jongeren al met disinformatie rondlopen, zij vertellen ook de informatie aan hun ouders. Dus de komende maand is heel cruciaal. Alle bijlen bijzetten vanuit iedereen is verzoek en vanuit de overheid zeker. Alle schouders eronder. Vaccineren, informeren, vaccineren, laagdrempelig. Ja. En hoe zit het eigenlijk met de vaccinatiebereidheid van de jongeren in uw praktijk? Want die zijn nu nog niet aan de beurt, maar dat zijn wel dezelfde kritische geesten en cynici, zal ik maar zeggen, als ik uw woorden zo mag horen. Ik weet het niet, want die groep is nog niet grootschalig aan de beurt geweest. De groep die wij nu verwezen hebben naar de GGD is aan een groep met medische indicatie. Bijvoorbeeld een 20-jarige met astma bijvoorbeeld. Nou, die gaat zijn of haar vaccin halen. Maar wij hebben daar nu geen gegevens van hoeveel procent van die mensen zijn daadwerkelijk gevaccineerd. Nee. Daar hebben we geen zicht op. Maar straks als een grote groep wordt gevaccineerd die geen medische indicatie heeft, in de leeftijdscategorie gaan heel snel naar boven. Ja. Dan zou ik zeggen, nou, zet er zoveel mogelijk in om deze groep ook van informatie te voorzien. Ja, maar goed, dat heeft de overheid natuurlijk in de eerdere fases van deze pandemie geprobeerd, ook met influencers en sociale media. Het is niet altijd even gelukkig afgelopen. Doen en blijven doen. Als het ons op de markt lukt om totaal onbekenden te informeren en een deel laat zich ook vaccineren, dat moet ook lukken. Wij gaan volgende week weer staan. De week daarop misschien weer gaan staan. Andere locaties. Je moet informatie gewoon zoveel mogelijk vertellen. Dat is een kracht van je boodschap. Herhalen, herhalen, herhalen. En nog een keer uitleggen en tijd voor nemen. deze anderhalf, twee maanden zijn denk ik voor ons allen, ook zeker voor de huisartsen, voor de specialisten en ziekenhuizen, ook cruciaal. Dus wij moeten gewoon dit hele aantallen van besmettingen en IC-opnames die dalen, dat moet voor alle groepen gelden. Niet alleen voor de mensen met achterstandswijken, maar ook zeker voor die bange en twijfelende 60 tot 64-jarigen die geen AstraZeneca wilden hebben. Want die heeft ook nu echt recht om naar een mooie zomer te gaan. Ja, goed. Dus even resumerend. U hebt die site, gezondheidskloof.nl, waar mensen dus informatie kunnen vinden in meerdere talen. Welke talen zijn dat? Is er niet alleen maar de folders. Wij bijvoorbeeld, burgemeester Boutaleb heeft negen talen zijn boodschap ondertiteld. Ja. En je hebt ook een 9 tot 14 talen via Faros. Je kan ook daar de folders vinden. Juist. En dan zijn er dus inderdaad ook nog folders met plaatjes voor mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven. Steffi.nl is een hele bekende. Daar kun je ook heel veel mooie cartoons of plaatjes hebben waarmee je ook mensen kunnen iets meer informatie geven en iets meer duidelijk met beeld wat duidelijk maken voor mensen. Ja. En we zijn heel blij dat de minister dat ook erkend heeft dat er een probleem is. Maar we moeten nu gezamenlijk de volgende stap zetten en wij staan er klaar voor. En dus staat u binnenkort weer op de markt. Stel dat er een man of 100 langskomt. Hoeveel van die mensen overtuigt u dan en prikt u dan ook daadwerkelijk? Ja, we hebben niet bijgehouden hoeveel mensen er waren. Maar wat voor ons is, als mensen informeren, ook als zij gaan nadenken met de gedachten, zijn we al blij mee. Ook al hebben wij één prik gezet, wat ons betreft is de dag geslaagd. Boodschap is helder. En ook de oproep aan de minister, zet die vaccinatiebussen in om ook mensen in achterstandswijken en uit migrantengroepen te bereiken. Dank u wel. Ik dank u zeer, huisarts Shakib Sana. Huisarts dus te Rotterdam, Delfshaven. Ik dank u zeer en succes op de markt en met uw website gezondheidskloof.nl. Hier gaat de nieuwsbv verder met Natasja Kips. Ik wens u een fijne middag. KRO NCRV. NPO Radio 1 podcast. Waar gaan we naartoe? Het is een ontdekkingsreis vol passie, nieuwe culturen en bijzondere verhalen. Dat is de ontmoeting waarvan je zegt van daar kwam de liefde voor het land. In zijn podcast ontvangt Sinan Can bijzondere gasten die een speciale band hebben met een land. Ik heb al in Freetown in het Nationaal Stadion in de dugout gezeten. Ga naar nporadio1.nl/podcast en haal hem binnen. Toen zei hij, ik ben Franciscus. Toen zei hij, wat leuk dat je er bent. Toen zei ik, ja, wat leuk dat u er bent. De podcast Sinans Atlas. Met tv staat de hele zomer aan. Eindelijk weer vlammen met de boys op het EK. Ik ben wel toe aan een beetje verkoeling. Een bierie uit de fris is een goede bedoeling. Ja, die is al helemaal klaar voor de aftrap. Jij ook? Scoor nu de coolste EK-deals met tot €200 korting op de adviesprijs van koelkasten en diepvriezers van onder andere Samsung en Bosch. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. Goed nieuws voor alle klanten van Aldi? Tuurlijk wel, want Aldi stapt over op kip met minimaal 1 beter levensster. Net als Albert Heijn, Lidl, Jumbo en Plus. Dus wie volgt? Kijk op wakkerdier.nl. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn met het versterken van customer engagement door branded experiences en seamless digital journeys via onze proven approach van human-centered design thinking. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Gratis whitepaper, professioneel e-mailen. Ga naar lovaneck.nl. Met meerdere Ford vastgoedfondsen investeert u vanaf €100.000 met vastgoed als onderpand op uw investering. Wij vinden dat uw vermogen geld moet opleveren in plaats van kosten. Ga nu naar meerdervoort.com. Ze zijn weer open, de forten, bunkers en vestingsteden van de waterlinies. Ga op expeditie, ontdek wandelend of fietsend het linielandschap, boek een rondleiding of pak een terrasje. Plan je bezoek op forte.nl. Powered by Bank Giro Loterij.